sen unutmuş gibisin. Ben hala dilim, hala sevdalı, yaktığın ateşi söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala sevdalı, çekmeye razıyım kaprislerini. İstersen zincirle vur vur ellerim. Ne olur